Przez moment myślałem, że jestem na koncercie Crippled Black Phoenix, ale nie, nie, to Across Tundras. Swoją drogą dobrze by było znowu coś usłyszeć od Crippled Black Phoenix, ale myślę, na to przyjdzie czas. Czas 4 minuty po 5. Wracamy za moment. Autopromocja. Czego się boimy? Czego żałujemy? Co nam spędza sen z powiek? Czy potrafimy zrozumieć samych siebie i stawić czoła tematom, od których uciekamy? Teraz będzie okazja. Razem z psychologami porozmawiamy o tym, co przeżywamy, ale co trudno nam wyrazić. Nie do powiedzenia. Nowa audycja w Trójce. Co 2 tygodnie z niedzieli na poniedziałek, tuż po północy. Zapraszam, Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. A u nas nie po raz pierwszy zespół The Dangerous Summer. Let me crawl out of bed. I know you see me in better light. I know you see who I am. I still love how the windows paint your room. It's a comfort I want to. Tracing the steps of where I fell in. Amerykanie, oczywiście, The Dangerous Summer i zespół, który jednoznacznie kojarzy mi się z Blue October. Głos jak Justin Furstenfeld, utwory raz rockowe, takie wykrzyczane, a raz właśnie z tym efektem nałożonym na głos wokalisty. Pierwsze skojarzenie natychmiastowe. Album nazywa się Mother Nature. I z niego tylko taki malutki fragment, gdyby chcieli Państwo więcej, to znajdzie się na przykład na Spotify'u do przesłuchania cały album, a u nas jeszcze Ingrid Michaelson. Mam wrażenie, że ona od czasu do czasu gdzieś tu się kręci niedaleko i co chwilę nam coś przynosi. That I could fall asleep at night instead of wondering why I never get it right. So much swirling up inside my head. What I didn't do, what I should have said. I don't hate. I just hate how much I don't hate you. Michelson, urodzona, mieszkająca w Nowym Jorku artystka indie popowa, chyba tak można by było powiedzieć. Nowy album nazywa się Stranger Songs. Przed chwilą się oczywiście ukazał. Chciałbym Państwa zabrać trochę w czasie, ale tylko troszeczkę. 1983 rok. Artysta, którego teraz posłuchamy, dołącza do zespołu The Birthday Party. A potem, gdzieś w 84 w połowie, zespół zmienia nazwę na The Bad Seeds. No, wokalistą od początku był Nick Cave, a Hugo Reyes, który za chwilę wystąpi z nowej płyty, był głównym, najważniejszym gitarzystą tego zespołu. Wtedy była płyta From Here to Eternity i to nagranie jest współautorem tego nagrania jest między innymi Hugo Reyes. To skąd się wziął, to już wiemy. A jak brzmi dziś? Posłuchajmy. Thank you. Ilość miejsc, w których pojawia się Hugo Race, jest niesamowita, bo jest to zespół The Wreckery, jest przynajmniej 4 czy 5 płyt Nick Cave and the Bad Seeds, jest jego wersja, jego wcielenie Hugo Race and the True Spirit, są płyty solowe, myślę, że około 50 albumów liczy już dyskografia tego multi-instrumentalisty i producenta muzycznego. Hugo Race na najnowszym albumie brzmi jeszcze przez 6 minut. Tytułowe nagranie Taken by the Tree przed nami. Last dying breath. taken, taken by the dream. Ta musi być smutna, musi być trochę depresyjna. W końcu to jest to wcielenie Hugo Reyes Fatalists. No i tytułowe nagranie Taken by the Dream. Gdyby chcieli Państwo więcej, to cała płyta jest właśnie w takim nastroju. Dobrze, teraz powrót do początku lat 2000. Być może ktoś pamięta taki projekt, taki twór, który nazywał się Herman Dune. Francuski twór stworzony z muzyków francuskich, szwedzkich. Zespół w pewnym momencie zmienił skład. Jeden z członków zespołu postanowił się zmienić też imię i nazwisko. Od jakiegoś czasu, od 2006 roku, nazywa się Stanley Brinks. I tak brzmi na nowej płycie. The party's not over, I said. She rose to pat me on the head. The sweetest girl I'd ever seen. Pretty, pretty little Irene. Oh, how I loved Irene. She was the top, she was the queen. She was only 16. God, how I loved Irene. Sort of been hanging about year in, year out, boozing up the daily routine and thinking of little Irene. Oh, how I loved Irene. She was the top, she was the queen. She was only 16. God, how I loved Irene. In the morning, the rain will let up in the morning, and the grass will be a darker shade of green for me and little Irene. Oh, how I loved Irene. She was the top, she was the queen. She was only 16. God, how I loved Irene. Ten utwór trwa 6,5 minuty. Jak dla mnie, nie wiem, czy Państwo mają podobne odczucia, mógłby trwać jeszcze ze 3, ze 4 minuty spokojnie. I ta niezwykła solówka bez gitary solowej, tylko z gitarą rytmiczną. Stanley Brinks i zespół The Wave Pictures, bo nie powiedziałem tu, Stanley występuje gościnnie, a główną rolę muzyczną gra zespół The Wave Pictures. No dobrze, idziemy dalej. Anthony Da Costa. Pamiętają Państwo takiego artystę? On zaczynał swoje pierwsze utwory, pisał i śpiewał i grał, kiedy miał 13 lat. To było mniej więcej w 2005 roku. Tak, to młody człowiek, rok urodzenia 91. Sometimes it's harder to know. And yesterday feels like a long, long time. I never thought to get you off my mind. You were almost mine. You were almost mine. You were almost mine. Nowojorczyk, który przeniósł się do Nashville i tam nagrywa płyty. Nagrał ich kilka do dziś, a ja nie odmówię sobie przyjemności zaprezentowania Państwu ponownie tego niezwykłego utworu, który nagrał, kiedy miał 17 lat. See your face in the crowd, and I can't even think. Timing is wrong when the songs aren't right. I'd go over to the bar, but I can't even drink. Yeah, the thought alone of you has got me hammered tonight. Your stare is strong and my knees are weak. Palms sweaty and my hands, they shake. Mouth is wide, but I can't even speak. Ain't got nothing left to give you that you did not take. Call me spent tonight. I'm spent. I'm over it. 'Cause it came and it went. Been chopping away. But I did not make a dent. I'm spent tonight. I'm spent. Last time I saw you, you were smiling away. But I don't recall if it lasted long. 'Cause you see the worst in things. You've always been that way. And you never ever seem to think you're wrong. Oh Lord Jesus, help me now. Help me find that blinding light. 'Cause in that old book that they wrote, you always came through somehow. And I guess I was kinda hoping you might. I'm over it. 'Cause it came and it went. I've been chopping away at trouble, but I did not make a dent. Call me spent tonight. I'm I'll drown my sorrows in a river of tears. And you'll take yours to the bartering line. Trade them away for a new set of fears. Maybe then you'll stop wasting my time, 'cause I'm spent tonight. I'm spent, I'm over, 'cause it came and it went. I've been chopping away in trouble. Skąd się wziął w 2008 roku w moich rękach album Abby Gardner, które nazwisko nic mi nie mówiło, Antonego da Costy też nic. No i ten księżyc na okładce, nie mam pojęcia. 2008 rok, 17-latek, no i dziewczyna, która miała troszeczkę więcej doświadczenia muzycznego, Abby Gardner. Tak śpiewali dawno temu. No i pięknie nadal brzmi. Cieszę się, że ci artyści ciągle jeszcze aktywni i mogę Państwu prezentować takie nagrania sprzed lat. No dobrze, jak zapowiadałem pół roku temu albo i rok temu, sprawdzam niemal co tydzień, czy Damien Rice coś nagrał. No i mieliśmy na jesieni mieliśmy, czy w zimie mieliśmy taką informację, że od stycznia wchodzimy na okręt, na statek razem z Damienem Rice'em i będziemy nagrywać płytę. No i jak się okazuje, wygląda na to, że ta płyta będzie. Damien Rice parę dni temu napisał, zaprezentował fragment utworu Nothing Had a Hold on Me. Napisał, że będzie to podpisano jako Project G. Taka kolaboracja, taki zbiór utworów, który jest nagrywany od 10 lat, ale właśnie został zakończony. To wkrótce, a przed nami, żeby tak nie samym słowem, żeby Damien też zaśpiewał takie nagranie sprzed lat. Nosi tytuł Elefant jest koncertowe. Well, this has got to die. I said, this has got to stop. This has got to lie down. With someone else on top. You can keep me pinned, 'cause it's easier to tease. But you can't paint an elephant. I'm quite as good as she. And she may cry, like a baby, and she may you have to lie. Take it on your crutch. The pillow in your pillowcase. easier to touch. When you think you're safe, you fall upon your knees. You sit within your picture, you still forget the breeze, and she may rise if I send you doubt. And she may wise reclaim to the ground, 'cause I am Ależ piękna kropka w dzisiejszym mikrokosmosie. Elefant ze specjalnego charytatywnego koncertu Damien Rice. I od teraz będę dwa razy w tygodniu sprawdzał, czy jest coś nowego u Damiena. Project G. Proszę nasłuchiwać. A przed godziną szóstą jeszcze premiera z albumu, który ukaże się w październiku. Joshua Wells i Amber Weber, czyli muzycy zespołu Black Mountain pod szyldem Lightning Dust. Thank you. city of love's on. There's pretty nothing else we can try. And now if I'm away back in, even if I never sleep, I will find my way back in, it's all that I can see. Gotta find my way back in, it's all that I believe. See it through that I'm devoted to. Album nazywać się będzie Spectra i pojawi się 4 października tego roku. To sam początek, przyznają Państwo, że brzmi intrygująco. Poczekamy, usłyszymy. A za dziś już dziękuję. Elżbieta Rożycka, która dyżurowała przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski, który mówił te słowa. I co? No, do za chwilę.